महाभारत भीष्म पर्व एकोनशततमोऽध्यायः। नवे दिन के युद्ध के लिए उभय पक्ष की सेनाओं की व्यूह रचना और उनके घमासान युद्ध का आरंभ तथा विनाश सूचक उत्पातों का वर्णन। संजय उवाच ततः शान्तनवो भीष्मो निर्ययौ सहसेनया व्यूहं चाव्यूहत महत सर्वतो भद्रमात्मनः। संजय कहते हैं, महाराज तदनंतर शांतनु नंदन भीष्म सेना के साथ शिविर से बाहर निकले। उन्होंने अपनी सेना को सर्वतो भद्र नामक महान व्यूह के रूप में संगठित किया। कृपस्य कृतवर्मा च सैभ्यश्चैव महारथः शकुनि सन्धवश्चैव काम्भोजश्च सुदक्षिणः भीष्मेण सहिता सर्वे पुत्रैश्च तव भारत अग्रतः सर्वसैन्यानां व्यूहस्य प्रमुखे स्थिता। भारत, कृपाचार्य कृतवर्मा महारथी सैभ्य शकुनि सिंधुराज जयद्रथ तथा काम्बोजराज सुदक्षिण ये सब नरेश भीष्म तथा आपके पुत्रों के साथ संपूर्ण सेना के आगे तथा व्यूह के प्रमुख भाग में खड़े हुए थे। द्रोणो भूरिश्रवा शल्यो भगदत्तस्य मारिष दक्षिणं पक्षमाश्रित्य सिता व्यूहस्य दंशिता। आर्य, द्रोणाचार्य, भूरिश्रवा, शल्य तथा भगदत्त ये कवच बांधकर व्यूह के दाहिने पक्ष का आश्रय लेकर खड़े थे। अश्वस्थामा सोमदत्तस्य अवन्त्यौ च महारथौ महत्या सेनया युक्ता वामं पक्षम अपालयन। अश्वत्थामा सोमदत्त तथा अवंती के दोनों राजकुमार महारथी विंद और अनविंद ये विशाल सेना के साथ व्यूह के वाम पक्ष का संरक्षण कर रहे थे। दुर्योधनो महाराज त्रिगर्तये सर्वतोवृतः व्यूह मध्ये स्थितो राजन पांडवान् प्रतिभारत। महाराज, भरतवंशी नरेश त्रिगर्त देशी सैनिकों के द्वारा सब ओर से घिरा हुआ दुर्योधन पांडवों का सामना करने के लिए व्यूह के मध्य भाग में खड़ा हुआ। अलम्बसो रथ श्रेष्ठ श्रुतायुश्च महारथ पृष्ठतः सर्व सैन्यानां स्थितौ व्यूहस्य दंशितौ। रथियों में श्रेष्ठ अलम्बुस और महारथी श्रुतायु ये दोनों कवच धारण करके संपूर्ण सेनाओं तथा व्यूह के पृष्ठभाग में खड़े थे। एवं च तं तथा व्यूहं कृत्वा भारत तावका सन्नद्धा समदृश्यन्त प्रतपन्न इवाग्नयः। भारत, इस प्रकार व्यूह रचना करके उस समय आपके पुत्र कवच आदि से सुसज्जित हो प्रज्वलित अग्नियों के समान दृष्टिगोचर हो रहे थे। तदो युधिष्ठिरो राजा भीमसेनस्य पाण्डवः नकुलः सहदेवस्य माद्रीपुत्रावुभावपि अग्रतः सर्वसैन्यानां सिता व्यूहस्य दंशिता। उधर राजा युधिष्ठिर, पांडुकामार भीमसेन, माद्री के दोनों पुत्र नकुल और सहदेव सब सेनाओं तथा व्यूह के अग्रभाग में कवच बांधकर खड़े हुए। धृष्टद्युम्नो विराटश्च सातकश्च महारथ स्थिता सैन्येन महता पराणेक विनाशना। धृष्टद्युम्न, राजा विराट और महारथी सात्यकी ये शत्रु सेना का विनाश करने वाले वीर भी विशाल सेना के साथ व्यूह के यथास्थान स्थित थे। शिखंडी विजयश्चैव राक्षसस्य घटोत्कचः चैकितारो महाबाहु कुंतिभोजश्च वीर्यवान् सितारणे महाराज महत्या सेनयावृता। महाराज, शिखंडी, अर्जुन, राक्षस घटोत्कच, महाबाहु चैकितान तथा पराक्रमी कुंतिभोज ये विशाल सेना से घिरे हुए वीर युद्ध भूमि में यथा योग्य स्थान पर खड़े थे। अभिमन्युर्महेश्वासो द्रुपदश्च महाबलः युधानो महेश्वासो युधामन्युश्च वीर्यवान् केकया भ्रातरश्चैव सिता युद्धाय दंशिताः। महाधनुर्धर अभिमन्यु, महाबली द्रुपद, विशाल धनुष धारण करने वाले युधान, पराक्रमी युधामन्यु और पांचों भाई केकय राजकुमार ये कवच धारण करके युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। एवं तेपि महाव्यूहम प्रतिव्यूह्य सुदुर्जयम् पांडवा समरे शूरा सिता युद्धाय दंशिताः। इस प्रकार शूरवीर पांडव भी सम्रांगण में अत्यंत दुर्जय महाव्यूह की रचना करके कवच बांध युद्ध के लिए तैयार थे। ताब कास्तु रणे यत्ता सहसेना नराधिपा अभ्युद्ययो रणे पार्थान भीष्मं कृत्वा ग्रतो नृप तथैव पांडवा राजन भीमसेना पुरोगमाः। राजन, आपकी सेना के नरेश अपनी अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए उद्यत हो भीष्म को आगे करके पांडवों पर चढ़ आए। नरेश्वर, उसी प्रकार भीमसेन आदि पांडवों ने भी आपकी सेना पर आक्रमण किया। भीष्मं योद्धुम अभिप्सन्त संग्रामे विजयेशिन खेडाह किलकिलाह शंखान क्रकचान गोविषाणिकाः भेरी मृदंग पणवान नादयन्तस्य पुष्करान पांडवा अभ्यवर्तन्त नरन्तो भैरवान रमान। संग्राम में भीष्म के साथ युद्ध की इच्छा रखने वाले विजयाभिलाषी पांडव सिंहनाद किलकिल शब्द शंख ध्वनि क्रकच गोश्रृंग भेरी मृदंग पणव तथा पुष्कर आदि बाजों को बजाते तथा भैरव गर्जना करते हुए कौरव सेना पर चढ़ आए। भेरी मृदंग शंखानां दुंदुभीनां चनेश्वरैः उत्कृष्ट सिंहनादैश्च वल्गितैश्च पृथग्विधैः वयं प्रतिनन्दन्तस्तान् गच्छाम त्वरान्विता सहसैवाभिसंक्रुद्धौ क्रुद्धाः तदासीत तुमुलं महत। भेरी मृदंग शंख और दुंदुभियों की ध्वनि एवं उच्च स्वर से सिंहनाद करते तथा अनेक प्रकार से अपनी शेखी बघारते हुए हम लोगों ने भी बड़ी उतावली के साथ अत्यंत क्रुद्ध हो सहसा उन पर आक्रमण किया और उनकी गर्जना का उत्तर हम भी अपनी गर्जना द्वारा ही देने लगे। उस समय उभय पक्ष के सैनिकों में महान युद्ध होने लगा। ततोऽन्योन्यं प्रधावन्त संप्रहारं प्रचक्रिरे ततः शब्देन महता प्रचंकम्पे वसुंधरा। दोनों पक्ष के योद्धा एक दूसरे पर धावा करते हुए अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। उस समय जो महान कोलाहल हुआ उससे सारी पृथ्वी कांपने लगी। पक्षिणश्च महाघोरं व्याहरन्तो विभ्रभूः स प्रभश्चोदित सूर्यो निष्प्रभ समपद्यत। पक्षी अत्यंत घोर शब्द करते हुए आकाश में चक्कर काटने लगे। सूर्य यद्यपि तेजस्वी रूप में उदित हुआ था तथापि उस समय निस्तेज हो गया। वबुश्च वातास्तुमुलाः संसंत सुमहद्भयम् घोराश्च घोर निषादाः शिवास्तत्र विवासिरे। महान भय की सूचना देने वाली भयंकर वायु बड़े वेग से बहने लगी। घोर वज्रपात के से भयानक शब्द सुनाई देने लगे। सियार ने अशुभ बोली बोलने लगी। वेदयन्त्यो महाराज महद्वेष समागतम् दिशा प्रज्वलिता राजन् पांशु वर्षम प्रपात च रुद्रेण समुन्मिश्रम अस्थिवर्षम तथैव च रुदताम वाहनानां च नेत्रेभ्य प्रापत जलम। महाराज, वे गिदड़िया सिर पर आए हुए विकट विनाश की सूचना दे रही थी। राजन, दिशाएं जलती प्रतीत होने लगी। सब ओर धूल की वर्षा होने लगी। रक्त मिश्रित हड्डियां बरसने लगी। रोते हुए वाहनों के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। शुश्रुवश्च सकृन्मूत्रं प्रध्यायन्तो विषाम्पते अन्तर्हिता महानादा श्रूयन्ते भरतर्षभ रक्षसां पुरुषादानां नरतां भैरवान् रमान्। प्रजानाथ, वे सारे वाहन भारी चिंता में पड़कर मलमूत्र करने लगे। भरत श्रेष्ठ, भयंकर गर्जना करने वाले नरभक्षी राक्षसों के महान शब्द सुनाई पड़ते थे, परंतु उनके बोलने वाले अदृश्य थे। संपतंतश्च दृश्यन्ते गोमायो बलवायसाः स्वानस्य विविधैर्नादैः वासन्तस्तत्र मारिषः। चारों ओर से गीदड़ और बलशाली कौवे वहां टूटे पड़ते थे। आर्य वहां कुत्ते भी नाना प्रकार की आवाज में भूखते देखे जाते थे। ज्वलिताश्च महोल्का वै समाहत्य दिवाकरम् निपेतो सहसा भूमौ वेदयन्त्यो महद्भयम्। बड़ी बड़ी प्रज्वलित उल्काएं सूर्यदेव से टकराकर महान भय की सूचना देती हुई सहसा पृथ्वी पर गिर रही थी। महांतनिकाने महासमुत्थये ततस्तयो पांडव धार्तराष्ट्रयो चकंपिरे शंख मृदंगनेश्वरैः प्रकंपितानि वनानि वायुनाम् नरेन्द्र नागाश्वसमाकुलानाम् अभ्यायति नाम शिवे मुहूर्ते बभूव घोषस्तुमलश्च मूनाम् वातोद्धुतानामिव सागराणाम्। उस महान संग्राम में पांडव तथा कौरव पक्ष की विशाल सेनाएं शंख और मृदंग की ध्वनियों से उसी प्रकार कांप रही थी जैसे वायु के वेग से समूचा वन प्रांत हिलने लगता है। उस अमंगलजनक मुहूर्त में नरेशों हाथियों और अश्वों से परिपूर्ण हो परस्पर आक्रमण करती हुई उभय पक्ष के उन विशाल सेनाओं का भयंकर शब्द वायु से विक्षिप्त हुए समुद्रों के गर्जना के समान जान पड़ता था। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवध पर्वणि परस्पर व्यूह रचनायाम् उत्पात दर्शने एकोन शततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में परस्पर व्यूह रचना के पश्चात उत्पात दर्शन विषयक 99वां अध्याय पूरा हुआ।